আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহ। বকি দালাতলেন একজাম চি ঞানু নিত নিবাহ। عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد يننتي عليهم السلام صحابي رضوان الله عليهم اك نيت ني باخني دا فا بوك سي سين جيكو اندك لي ني دون ني يالا دراجال رغال جي ني رغال سي سين بوب في بري بكان يلين منا غار سي سين دود. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه kenn la woon ci àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Doonoon ku bari woon alal, waaye itam ku tabe woon lool ca alalam. Li tubaab di wax karavaan yi Abdurrahman ibn Awf amee woon bu ñu agsi waan ci Madina, dañu koy misaal ne ku xamul dafay foog ne ab larme moo dugg si ci Madina ndax rëy gi karavaan yooyu réyoon macha allah. Ànd ak loolu mbokk yi, Abdurrahman ibn Awf daawul tànqam lu soxlay benn jullit. Ku daan ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala la mu barkeelal ko ci alalam. Aggoon na ci tabe foo xam ni yamatul woon rek mbokk yi ci ñaan yàlla mu barkeelal ko ci alalam, waaye da daan ko ñaan bokk gi mu daan bokk ak nit ñi alalam doon sabab ci mu dugg aljanna subhanallah. Abdurrahman ibn Awf mbokk yi dégg nañu ko ay yoon yu bari, mu nekk ci tawaf, maanaam nekk di wër kaaba gi. Ca wër googa muy wër kaaba gi moom Abdurrahman ibn Awf ay yoon yoon mbokk yi dégg nañ ko ca muy ñaan, ñaan goo xam ni du deñ ci di ko bamtu, waaye laa yazidu ala zalik. Ñaan nga mbokk yi ca lay yam sax nag du ca teg lenn. Nit a ngi nii mbokk yi di Abdurrahman ibn Awf di boroom alal ju tabe ci alalam. Buy tawaaf dana wër kaaba gi juróom ñaari yoon, waaye mbokk yi genn ñaan rekk la cay ñaan, du ko weesu. Ñaan ga mooy gan ñaan mbokk yi, ñaan ga mooy dafay wax borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko allahumma qini shuha nafsi, allahumma qini shuha nafsi, allahumma qini shuha nafsi. Yow sama borom yàlla na nga ma musal ci ñàkk a doylu gi ci sama bakkan. Yow sama borom yàlla na nga ma musal ci ñàkk a doylu gi ci sama bakkan. Yow sama borom yàlla na nga ma musal ci ñàkk a doylu gi ci sama bakkan. Subhanallah. Bi nit ñi laajee Abdurrahman ibn Awf lu taxoon mu tànnoon genn ñaan googu daan ko ñaan moom rek bu daan tawaaf, la mu leen tontu mooy bu ma yàlla musalee ci ñàkk doylu gi ci sama bakkan, ida waqitu shuha nafsi, lan la ca teg? Laa asriq, duma am soxla ci alali jàmbur ba di ko jël. Wala azni, duma am soxla ci jigéen ju ma daganul bay àgg ci njaaloog moom. Wala afalu shay'a, duma am soxla ci lu bon ba di ko def. Subhanallah. Mbokk yi, ñàkk doyluk biti am na, waaye ñàkk doyluk biir itam am na. Ñàkk doyluk biti ni ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee mooy nit ki bu ñu ko joxoon tund wu fees dell ak wurus du tax mu doyal, waaye dana wéy di xëccu ngir am yeneen tundi wurus yu dul jeex, ànd ak amul ca la muy xëccu genn soxla ndax ma nga ciak lo xamni mënu ko jéxal muy ñaka doylu biti budé ñaka doylu biir likoy andi bokk yi moy xolu nit ki bu ci wétal yalla déñé ay bëtam manam xelam day mur ci xéewal yiko borom bi subhanahu wa ta'ala defal du len gis ak nu reyaayu ak bari waayu xéewal yoyé ton ñak gi mu ñak jokk ci borom bi subhanahu wa ta'ala moy waral nit koku du mëna yar bakanam ci lu melni alal du ko mëna yar itam ci banex yi nga xamni mom lañu moñalé bakkan bi bu nit ki aggé fofu bokk yi ak moy yalla da koy daal yomp la ko lolu di mujjé jural moy xéewal yi ko borom bi subhanahu wa ta'ala defal luñu yaatu yaatu du ca bayyi xel ndax ñak doylu gi ci mom taxna ba poñetu aduna lay jël jëndé ko xéewal ko borom bi subhanahu wa ta'ala defal Allahu akbar ñak doylu biir mbokk yi moy febaru bakkan ge Abdurrahman ibn Awf don sakku ci borom bi subhanahu wa ta'ala mu ar ko te musal ko ci buñu don teunk suñu jotaay tay dañuy wax ne ñak doylu giñu suñu ñaanu tay gi di bayyi lo xel moy ñak doylu gi nga xamne bu julit bi sagane ba mu dal ko dotul yam rek ci ñak sago ci alal ci adina waye da fay ag ci dotul yegati borom bi subhanahu wa ta'ala ndax xewal yako yalla defal ay beutam muru na ca gisatulen yalla ne yalla musal ñu ci ñaka doylu yalla ne yalla musal ñu ci lepp lu ñuy tabilo ci ak moy yalla allahumma qini shuhha nafsi allahumma qini shuhha nafsi allahumma qini shuhha nafsi allahumma amin yalla ne yalla fay len yow ci deglu gi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه دلن ديك داجي تي بنن جوتا ان شاء الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واخر دعوانا ان الحمد لله بك طه الاعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد